بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال زهرة uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala, na njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima, na njegovim blagodatima i svakome dobro koje je pri njemu i od njega. Salavat i selam na njegovog Rasula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, koji dosljedno dostavi svoju poslanicu, koji se bori na Allahovom putu sve do svoga preseljenja na ahiret, i na njegove ashabe, časnu porodicu i sve one koji ga slijede i slijediše do sudnjega dana. Jedno od vrlo važnih i karakterističnih svojstava za spašenu zajednicu, spašenu skupinu, onu grupu ovoga ummeta kojoj je obećana pomoć uzvišenog Allaha dželle šane, onu skupinu koja je spašena na ahiretu, koja je uspješna. Jedno od vrlo važnih svojstava jeste umjerenost i pravednost. Jedno od pitanja o kojima danas podrobno treba progovoriti. S jedne strane što je nepoznato među ljudima, a s druge što ćemo naći razna tumačenja umjerenosti, srednjeg puta. Šta je to srednji put? I šta to znači pretjerivanje u vjeri, koje je pokuđeno u Kur'anu Kerimu i u hadisima Rasula sallallahu alaihi wa sallam? O ovoj temi progovorit ćemo s Allahom tebareke ve ta'ala pomoći, kako bismo bili u jasnom i čistom znanju u pogledu naše vjere. Uzvišeni Allah kaže nam u suratul Bekare, u 143. ajetu, estaizu billah, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. I tako smo vas učinili srednjom zajednicom, da budete svjedoci protiv ostalih ljudi i da poslanik bude protiv vas svjedok. Što znači u ovom kuranskom ajetu riječ wasata, srednji, umjereno? Mufesiri Kur'ana kažu ova riječ se tumači na tri ili dijeli na tri značenja. A sva tri podnosi ih kuranski tekst i sva tri imaju svoju potporu islamu. Prvo značenje koje navodi Ibn Kutejbe kaže da riječ el-wasat u spomenutom ajetu označava pravednost i odlika. Kao što uzvišeni Allah kaže qale awsatuhum, i reče među njima onaj koji je ponajbolji. Znači, u ovom kuranskom ajetu po prvom značenju se kaže za ovaj ummet وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا, i tako smo vas učinili najboljim ummetom. Dokaz za to su kuranske riječi estaizu billah كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّتٍ, vi ste najbolji narod. Ne misli se ovdje i ne odnosi se ovaj ajet na naciju, vi ste najbolja nacija kao skupina ljudi koji žive na određenom prostoru, govore određenim jezikom imaju iste običaje i adete i tako dalje. Podaju se ne misli na naciju, već na skupinu ljudi koji slijede određeni pravac, put i menheđ u svome životu. Dakle, uzvišeni Allah kaže za ovaj ummet, kuntum hajra ummeti. Vi ste najbolji narod ili najbolja skupina koja se pojavila među ljudima. Uhriđet li nas, koja je izvedena ljudima ili pojavila se među ljudima. Po čemu? Te amurune bil ma'rufi, wa tenhevne adil munkeri, wa tu'minune billah. Naređujete da se čini dobro, zabranjujete da se čini zlo i vjerujete Allah. I zbog toga je ova skupina nazvana el mu'minun, čisti, čvrsti vjernici. Inna alladhina amanu, zaista oni koji vjeruju. Ovaj ajet ili ovaj dio ajeta odnosi se na mu'mine, na muslimane, na ovaj ummet. Dočim drugi su nazvani drugim imenima. Židovi vidjet ćemo da su nazvani alladhina hadu, inna hudna ilaik. Allahu, mi smo tebi predani, mi smo tebi upućeni po hidajetu, dok su se držali pravo vjerovanje. Vidjet ćemo da su sljedbenici Isa, ali i sada nazvani imenom En-Nasara. Pod toga, oni koji potpomažu Allahovu vjeru. I pogrešno je za takve reći kršćan. Jer Kur'an mi je rekao As-Salibijun, reći En-Nasara. Iako imamo kur'anski hajeta na koje se odnosi. I to jeste nakon što su promijenili Allahovu tebareke ve ta'ala objavu. Dakle, ovaj ummet je opisan najboljim svojstvom, a to je naređivanje dobra, odvraćanje od zla i vjerovanje uzvišenog Allaha dželle šanuhu. U pogledu ovoga kuranskog ajeta vidjet ćemo da je ovaj ummet zaista odabran ummet među svim narodima po zakonima koje mu je uzvišeni Allah propisao, po šerijatu. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ govor upućen Allahom Resulu Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Zatim smo te učinili na jasnom putu ove vjere. فَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ i slijedi ga, a ne slijedi strasti onih koji ne znaju. إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا oni ništa ti pred Allahom koristiti ne mogu. Nema toga šejha za koga se možeš uhvatiti, pa da te on bez Allahove dozvole u džennet uvede. Ja ejuha innas, entuhumul fukara'u ilallah. O ljudi, svi ste vi fukara prema Allahu. Svi ste vi siromasi prema Allahu. Dželle šanu. Vidjet ćemo da je ovome ummetu poslao i dao najboljeg Resula i najodabranijeg Resula. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin po drugom kirajetu wa khataman nabiyyin i pečat svih Allahovih vjerovjesnika. Zar to nije ponos ovome ummetu? Ali ne ponos po riječima, već po djelima. Isto tako naći ćemo da ovaj šerijat, za razliku od vjerozakona koji su prije objavljeni, da ostaje do sudnjega dana i da se ne mijenja. To jeste promjena vremena, promjena mjesta, promjena ljudi, ne mijenja Allahov zakon i ne ima toga čovjeka, toga alima. Nema te komisije koja bi mogla doći sastat se i reći mi to od Kur'ana ostavljamo ili od prakse Allahovog Resula alejhi salatu vesselam i radit ćemo drugačije suprotno tome. Ovaj ummet, odlika ovoga ummeta jeste, kao što kaže Resul alejhi salatu vesselam u hadisu koga bilježi Imam Muslim, la tajtemi'u ummeti ala dalal, neće se moj ummet sastati na dalaletu. Što znači, ovaj ummet ne može se dogoditi da se sastane i dogovori i nešto odluče u pogledu islama i ove naše vjere što je dalalet. Što znači, ummet kao ummet sačuvan je padanja u takvu vrstu greški koje vode u dalalet. Što znači da je to jedan vid izvora ovoga šarijeta. Kur'an, sunnet i nakon toga iđma. A šta je iđma? Jednoglasno mišljenje uleme jednoga stoljeća. Dakle, sva ulema se jednog stoljeća dogovorila i dala svoje mišljenje jedinstveno o nekom pitanju. To je šarijet. Zašto? Po ovome hadisu gdje Resulullah ali sad se nam garantuje da se ovaj ummet ne može sastati na dalalet. Ne može sastati na krivome putu. I to je odlika ovoga ummeta. Dakle, vi ste najbolji ummet. Kao što kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam u podužem hadisu gdje opisuje događaj na sudnjem danu i kaže vi ste posljednji, a prvi ummet. Svim narodima će se davati nagrade prema njihovim djelima. To je jedna nagrada. Ili nagrade koliko je brdo Uhud velike. A vama će se davati duple nagrade. Ovome ummetu. Najmanje radite, a najniže ćete biti nagrađeni. 50 namaza nam bilo u početku propisano, pa smanjeno na svega 5. Ali ostaje nagrada 50. Ljudi koji su bili prije nas, puno su duže živjeli. Nuh alejhiselam ostao među svojim narodom 950 godina. Koliki je naš život? U prosjeku je puno kraći, ali su nam date prilike da puno više zaradimo nego što su ti narodi mogli prije zaraditi. Između ostalog, dato je ovome ummetu da ima jednu noć koja je vrijednija od 1000 mjeseci. Lejletul kadri hajrun min elfiša. I bade tu toj noći da činiš je vrijednije nego da činiš ibadet u 1000 noći drugi, mimo nje. I to je od odlika ovoga ummeta. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا. I tako smo vas učinili ummetom koji je odabran. Zato je nazvan najbolji namaz es-salatu el-wusta. Neki ga doslovno prevode da je to srednji namaz. Ali po ovom jezičkom značenju el-wusta ili el-sat, što se spominje za najbolji džennet, el-firdausul e'la, koji je u sredini dženneta. Najbolji džennet je u sredini dženneta. El-wusat. Tako ovdje es-salatul wusta, srednji namaz, najbolji namaz. A to je i kindija namaz, jako imamo i drugih mišljenja mufesira, ali po vrlo jakom mišljenju to je ikindija namaz. Hafizu ala salavati was salati l-musta. Čuvajte sve namaze, a posebno ikindiju namaz. I zato ćemo, govoreći o ovom prvom vidu tumaženja ovoga ajeta, to jeste na što se odnosi ova riječ eusat, ummeten wasata, učinili smo vas najboljim ummetom, i riječ uzvišenog Allaha jalla šanuhu, huwa jtabakum. On vas je izabrao, odabrao. Da mi budemo ummet Resula alaihi salatu wassalam. Po nekim predajama se spominje da neki čak vjerovjesnici poželjet će da budu od ummeta Resula alaihi salatu wassalam. I vidjet ćemo da Allahov poslanik i vjerovjesnik Isa a.s. kada se ponovo vrati na zemlju, da će klanjati za imamom od ovoga ummeta. I da će suditi po ovome šarijatu. Dakle, vidimo odabranost ovoga ummeta. Da će dobivati duple nagrade. Da će imati poseban status. A resulu ovoga ummeta Muhammedu s.a.v. da će se el wasila wal fadila, najbolji stepen u džennetu sa Allahom inša Allah tabaraka wa ta'ala dozvolom, zašto i dovu mi činimo, a to je najveće mjesto i najbolje mjesto u džennetu koje ne može nikome pripasti od ljudi osim samo jednom, koje može dobiti samo jedan čovjek. A Resulullah alejhi salatu vesselam kaže, a ja bih volio da budem to ja. alejhi salatu vesselam. I zato, kogod nakon što čuje ezan i ponavlja za imam, za mujezinom, te riječi kad kaže Allahu Ekber i on ponavlja Allahu Ekber, ešhadu en la ilaha illallah, ešhadu enne Muhammeden Rasulullah, ponavlja to isto. Kad kaže hajja ala salah, kad kaže hajja ala falah, kaže la haula wa la kuvata illa billah. I završava ezan ponavljajući za mujezinom to, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallah. Zatim salavat donese na Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i dolu prouči. Allahumma rabbi hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati nabiyyana Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wab'athhu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. U kome se moli uzvišeni Allah dželle šanuhu da ovo najbolje mjesto u džennetu dadne رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يكوغد أو دون أوشي يم إن شاء الله فريبدا شفاعة رسول عليه الصلاة والسلام. أصفاكي الله فصلانيك صفاكي الله فصلانيك إما دوغو كل عمويه أصلشان لدنيا له صفاكي الله فصلانيك. Pa su neki od njih bili u vrlo teškim situacijama i u velikim musibetima koji su ih zadešavali od strane ljudi, pa su tu svoju dovu upotrijebili protiv svojih naroda još na dunjaluku. Kao što je bio Nuh alejhiselam, koji je rekao, Rabbi la temera alel ardi minel kafirin deja. Gospodaru moj, ja Rabbi, ne ostavi na dunjaluku ni jednog jedinog kafira. Prevršilo svaku mjeru njihov kufr, njihovo nevjerovanje. Rasulullah alihi salatu wasalam svoju tu dovu, koja mu se kao Allahovom Rasulu uslišava, ostavio je za sudnji dan, jer će tamo biti najpotrebnije. Svi poslanici ostavit će se zaraviti. Allahu Resul alihi salatu wasalam dovu će činiti Allahumme sellim sellim, Bože spašavaj, Bože spašavaj, jer će se vidjeti kako ljudi u džehennem padaju. Zatim će mu se dati el meqam el mahmud, mjesto koje će svi željeti i koje je pohvalno mjesto na ahiretu, a to je kada uzvišeni Allah tebareke ve taala kada stvori stvorenje, kada ponovo oživi svoja stvorenja na sudnjemu danu. I kada budu u skupinama išli od jednog do drugog Allahovog poslanika, moleći ih da se zauzimaju kod Allaha da počne sud, jer više ne mogu čekati ni trpiti tu situaciju u kojoj su se našli. Mole za zauzimanje kod Allaha dželešanuhu da počne sud. I svi će ih upućivati da ono kasnije, dok se ne dođe do Allahovog Rasula Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koji će reći ja sam taj i koji će se isto učiniti uzvišenim Allahu tabareka wa ta'ala pod aršom, pod prijestoljem uzvišenog gospodara tabareka wa ta'ala, čiju kakvoću samo on zna, a koji je hakikat i koji je istina i koji je najveći Allahovo tebareke ve taala stvorenje. Sejdu će učiniti pod njegovim aršom i činiti dove i hvaliti i veličati uzvišenog Allaha takvim hvalama, dovama i zahvalama koje, za koje kaže Resulullah alejhi selam, a ja ih sada ne znam. Dakle, bit će njima poučen na ahiretu. Pa će mu se reći, ja Muhammed, jer je to najboljih imena, o Muhammede, irfa ra'sak, digni glavu sa sejde, wešfa tu šefa, i traži, zauzimaj se, bit će ti dato, uslišat će ti se, wesel tu'ta, i traži, da će ti se. I od toga je 10 vrsta šefaata koje su mu date i koje će on imati na kijametskom danu, a o tome šala drugom prilikom. Prvi koji ulazi u džennet i kome se otvaraju vrata jeste Resulullah Muhammed sallallahu alaihi ve sellem sa svojim ummetom, koji je predvodi, koji je predvodi s 70.000 mu'mina, pravih, iskrenih, čvrstih, takva sahibija, mutekija, koji će ući u džennet bez polaganja računa. 70.000 njih. I to je jedna od odlika ovoga ummeta. I kada bismo uzeli nabrajati ove odlike i ove blagodati kojima je uzvišeni Allah obdario i odlikovao ovaj ummet, to ne bismo bili u stanju učiniti. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ako budete brojali i nabrajali Allahove blagodati, vi ih nikada nećete moći pobrojati. I zato uzvišeni Allah kaže: "Uvođite da, on vas je odabrao. Oma dja'ala alejkum fid dini min harađ, i uvjeri vam nije ništa teško dao. Millete ebikum Ibrahim, vjeri vašeg praoca Ibrahima. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada, on vas je ranije, a i na ovom mjestu, muslimanima nazvao. Lijekuna rasulu šahidan alejkum, da Allahov poslanik bude svjedokom. Wa takunu šuhedaa ala nas, a i da vi budete svjedocima ljudima. Za i protiv njih. Kao i Allahov Resul, alejhi salam, za i protiv vas. Ovo je jedno od značenja ove riječi ummeten wasata. Wa kedalike ja'alnakum ummeten wasata. I mi smo vas učinili najboljim narodom i ummetom. Ummete islamski. Danas u svijetu ono što vidimo da se radi. Danas ovaj naš ummet ne ispunjava i ne ostvaruje to najbolje čime je odlikovan i počašćen. Dozvolio je da za najgora stvorenja vode i ponižavaju, da rade ono što rade od islama i muslimana, da se pokušava Allahova riječ poniziti, da se pokušava Allahova vjera iskriviti. Nama se din dušmani smilovat neće nikad. Jer njih nije islam odgajao, već prokleti šeitan. I zato kad ne imaju milosti prema sebi, da se sebi smiluju i spase se džehennemske vatre, kako će o islamski ummete imati milosti prema tebi? Kako će imati milosti prema tebi kad ne imaju milosti prema sebi? Kad sebi dozvoljavaju javno droge, javno nemoral, javno sve ono što je garancija da će što prije helak biti, da su se doveli do tog nivoja nereda i fesada, da je taj nered i stoku zahvatio, pa čovjek nije siguran ni ono što jede, da nije siguran u zrak koji udiše, da nije siguran u mjesto kojim korača, zbog fesada koji je počinjen, zato što i nebo i zemlja vape i plaću za islamom i čistim i čvrstim mu'minima koji će podnijeti Bajrakove vjere i koji neće samo u džamije svoju vjeru ograničavati. Gdje je u našoj praksi islamski ummete? Gdje je u našoj praksi ovo što nam spominje uzvišeni Allah tebareke ve teala? Pa ćete dove činiti, ali vam vaše dove kabul neće biti. Zato što su se uzroci azaba i uzroci kazne ispunili. I samo se još čeka posljedica. Islamski ummet nema više Ebu Bekra. Nema više Omera. Nema više onih koji će čisto i čvrsto stati onako kako su ashabi to činili. Ali garancija ovome ummetu je data od uzvišenog Allaha tebareka ve teala. A ta generacija, a ta garancija jeste da će on sačuvati s nama ili bez nas. Mi smo ti koji se možemo koristiti samo. A islam ostaje i opstaje i napreduje i s nama i bez nas. I uzvišeni Allah s vremena na vrijeme iz ovoga ummeta izvodi i pokazuje one koji će ljudima objašnjavati Allahovu vjeru onakvom kakva ona jeste. Zar smo mi sebe o islamski ummete doveli do toga nivoa kada nas napadnu naši din dušmani? Mi se obraćamo na drugu stranu našim drugim din dušmanima. Zar tražiti milost od onih koji za sebe milosti ne znaju i ne imaju? Ovo svojstvo, to jeste svojstvo da je ovaj naš ummet, najbolji ummet, dužni smo na sebi to uspostaviti i na sebi primijeniti i ostvariti. Inače, ova naša vjera, kao što kaže imam Hasan al-Basri, nije samo po pustim željama i po nadama, već po radu, po onome što je u srcu i što ti je na svojim dijelima. I zato vidjet ćemo zašto je taj prvi dio ovoga ummeta bio uspješan. Zatraži se treba zato Ebu Bekr donosi cjelokupni svoj imetak. Osman radijallahu anhu za jednu bitku 300 deva daje sa svom opremom. Omer pola svoga imetka. Zatraži se od njih žrtvovanje na Allahovom dželešanom u putu. Prvi su. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Nakon što su bili izranjavani na Uhudu i rečeno im bi neprijatelji protiv vas se spremaju, bojte i se. Rekli su hasbunallah, dovoljan nam je Allah. I nisu računali ove današnje materialističke dunjalučarske interese i nisu računali ove računice. Šta će nam reći ovi, šta će nam reći oni? Uradit će nam embargo, uradit će nam ovo. Ova vjera traži pravi. Walakin kunu rabbanijin, i budite Allahovi, i to je musliman. Dakle, prva pouka iz ovoga jeste hajrijetu hadihil umme. To da ovaj ummet je dužan da bude najbolji. Ako se mi dozvoli da ne bude takav, onda će ga gaziti oni najgori. Drugo vrlo važno što zaključujemo iz ovoga i što nam mufesiri spominju jeste وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. I tako smo vas učinili pravednom zajednicom. Wasat u arapskom jeziku znači pravda. Vesat je sredina koja nije ni na jednu stranu, već onako kako jeste. I zato uzvišeni Allah kaže ja ejuhallazina amenu kunu qawamine bil qist. Pravda. Kao što kaže jedan od zvijezda ovoga ummeta, i to su naše prave zvijezde, od ashaba Resula alaihi salatu wassalam, koji je došao u Hajber, u područje gdje su živjeli Židovi, i od njih uzimao dadžbine koje su morali poniženi plaćati islamskoj državi. Pa su ga pokušali po njihovom adetu podmititi, podkupiti rišvetom, mito. A on im kaže, tako mi uzvišenog Allaha, nema ni mržnih stvorenja na dunjalu kod vas. Ali me to neće spriječiti da budem pravedan prema vama. Jer pravdom opstaju nebesa i zemlja. Pravdom opstaju nebesa i zemlja. وَوَضَعَ الْمِزَانِ I uspostavio je pravdu. Uspostavio je savršenstvo. Sve na svoje mjesto doveo. Kako je na nebesima, أَلَّا تَطْغَوْ فِي الْمِزَانِ Tako ni vi na svojoj vagi da ne varate. Kao što je Allah mizan al-qist postavio. I savršenu pravdu i savršenstvo. Dakle, ovaj kuranski ajet kaže Ja i juhalladina amanu kunu kawamine. Ovi koji vjerujete, budite postojani. Ustrajni i čvrsti, stanite, stojite. Bil kisti sa istinom. Šuhedae lillah. Svjedočeći u ime Allah. Volav ala enfusikum. Makar to bilo protiv vas samih. Tu se iman pokazuje. Evo mali dini ili protiv vaših roditelja. Wal akrabin. I protiv vaših najbližih, najbliže rodbine. Jer u pogledu istine i pravde nema hatera. Rodbinske veze, prava ova koja je uzvišeni Allah kojima nas je obavezao, to stoji, ali to ne stoji nasuprot istini, već uz istinu. I kada se to suprotstavi istini, onda kažemo istina je ovdje najpreča. In yakun ghaniyan aw faqiran fa Allahu awla bihim. Ako oni bili bogati ili siromašni, Allah je awla bihim. Preči od njih. Ako bili bogati, pa vi željeli skretajem sa istine i sa pravde da nešto od njihovog bogatstva dobijete. Ili bili siromašni, kad se vi njima sažalili zbog njihovog siromaštva, ne. Ni jedno, ni drugo. To je ta pravda. Pravo. Zato se to zove es-siratul mustaqim. Pravi put. U kome nema skretanja i krivine za obilaženje. Dakle, fallahu evla bihim. Allah je preći od njih. Falate tebi on heva en ta'dilu. I nemojte ni pošto slijediti svoje strasti. Pa da krivo presudite i krivo donesete zaključak i odluku. Wa in talmu aw tu'ridu fa inna Allaha kana ala kulli shay'in basira. A ako vi talmu budete skretali s toga Evo tu oredu ili ne htjednijete svjedočiti. Znajte da uzvišen je Allah sve vidi. Dakle, bojte se uzvišenog Allaha te bareke ve taala. Drugo, vrlo značajno svojstvo ove skupine jeste pravednost. Pravednost po kojoj je ovaj ummet poznat među svim narodima. Spominje se u hadisu Rasula alaihi salatu wassalam koga bilježi imami Ahmed u svome musnedu od Ebu Sa'ida al-Hudri radijallahu anhu da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wassalam je rekao na sudnjem danu bit će pozvan Nuh i tada će mu bit rečeno a poznato nam je da je Nuh od Allahovih poslanika kojima se vrlo malo svijeta odazvalo. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ A sa njim nije ništa drugo vjerovalo osim vrlo mala skupina njih. A ostao je među njima 950 godina. Imamo Allahu i poslanika koga je jedna skupina slijedila, koga je cijeli narod slijedio. Imamo onih koji je slijedio jedan ili dvojica ljudi, trojica, a imamo Allahovi vjerovjesnika koga niko nije htio da slijedi. Što ne znači da su oni u tom svome dostavljanju istine popustili i nešto pogriješili. već i na Allahovim poslanicima i njegovim vjerovjesnicima, a i onima koji su na tome putu od uleme i daija, da kažu ljudima. To je njihova zadaća. A zadaća ljudi je da prihvati. A ako ljudi neće to prihvatiti, oni će za to odgovarati. Doći će Nuh alejhi selam na kijametski dan i reći će mu se, jesi li dostavio objavu? Šta ovo znači? Da će Allahovi poslanici polagat račun na sudnjemu danu. Allahovi poslanici kojima je garantovan džennet, polagat će račun na sudnjemu danu. Jesi li o Nuhu dostavio Allahovu objavu? A hoćemo li mi polagat račun? Uzvišeni Allah kaže, lijet ela sadiqin an sidqihim, da pita i postavi pitanje iskrenima o njihovoj iskrenosti. A hoće li lažac biti upitan o svojoj laži i o svojoj neistini? Kada će onaj koji je istinu govorio biti pitan o toj istini? Kada će Allahov poslanik biti pitan o tome je li dostavio Allahovu objavu? Gdje smo mi ljudi? Jesmo na dunjalu koji smo na nekom desetom svijetu? Da li se zapitamo da ćemo jednog dana stati pred uzvišenog Allaha i odgovarati ovim emanetima koje i ne znamo koliki su? Koji često nismo ni svjesni? Zapitamo li se mi o tome? Jer ćeš o svemu biti pitanju. Jer ćeš reći, ma li hadel kitabi la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Šta je ovoj knjizi koja će ti biti data na sudnjem danu? Knjizi tvojih dijela. Šta je ovoj knjizi koja ne propušta ni malo ni veliko da nije spomenu? Ahsahu Allahu wa nasu. Sve je to uzvišeni Allah pobrojao. Sve popisao i zabilježio, a oni su to i zaboravili. Biće pita Nuh alejhi selam, jesi li dostavio Allahovu objavu? Ko što će biti pita Isa alejhi selam, onaj koga obožavaju mimo uzvišenog Allaha dželle šanu, a on s time nije zadovoljan. Ni on ne uzvišeni Allah tebareke ve teala. Kao što će on biti pitan, e ente kulta lin nasi, o Isau, jesi li ti rekao ljudima, ittehiduni wa ummi ilahejni min dunillah, uzmite mene i moju majku za dva Boga mimo Allah. Jesi li ti to njima rekao Isau? I oni će biti pitani. Fale nes elenna allazine ursile ilajhim, wala nes elenna l-murselin. I zaista, sigurno, pitaćemo mi one, kaže uzvišeni Allah. Kojima su slati ti poslanici? Te daje ta ulema koji su im kazivali. Wala nas'alanna al-mursalin. A sigurno ćemo pitati i one koje smo slali. One koje smo slali jeste li dostavili? A one kojima su dolazili, jeste li prihvatili? Ili ste u Allahovoj vjeri uzimali jedno, a ostavljali drugo? Vjerovali u jedno, a ne vjerovali u drugo? I zato Resulullah alejhi salatu vesselam svoje svjedočenje uspostavlja na ovom svijetu. Allahumme hel bellag. I to je rekao na hađetu veda'u, na oprosnom hađu, koji jeste zaista oprosni hađ, jer poslije toga više ni jedan nije obavio. Oprašta se sa svojim ummetom i kaže im, Allahumme hel bellag. Allahu uzvišeni, jesam li dostavio? A oni, plaćući, jesajući u jedan glas, kažu, jesi, Allaho poslaniće. Jer su vidjeli da je to završnica. Tri puta to ponavlja Allahov Resul alejhi salatu vesselam. A nakon što su potvrdili u jedan glas, jesi Allahov poslaniče, onda on diže svoj prst, prst šehadeta, i kaže Allahumme fešhed, Allahumme fešhed, Allahumme fešhed, Allahu ti posvjedoči ovome što govori. Ti posvjedoči ovome što govori, ti budi svjedok ovoga što govore. To jeste, sutra da nemaju opravdanja, da ne kažu, nije nam niko došao ko će nas naučiti istini, ko će nas naučiti pravome putu, opravdanja više nema. I to je za tvoj spas. Biće pozvan Nuh alejhi selam i bit će mu rečeno jesi li dostavio objavu. A on će odgovoriti jesam. Zatim će biti pozvan njegov narod i postavit će mu se isto pitanje, to jeste bit će mu postavljeno pitanje, je li vam dostavio objavu? Jer nisu htjeli raditi. Zašto? Jer niste znali? Džehennem je pred njima. Razbuktala vatra. Koju da uzvišen je Allah ne zadržava, sve bi spalila i raspala bi se od te žestine. Tekadu temeljezu min al-ghayb. Umalo da se ne raspadne od žestine koja je u njemu. Reći će, nije nam dolazio ni jedan poslanik, niti bilo ko drugi. Ništa nismo znali, ništa više ne znamo. Uzvišen je Allah, hoće potpuno pravdu. A on će reći, Muhammeda i njegov ummet. Jer je to najbolji svjedok. Ovaj ummet bit će svjedokom drugim narodima i protiv drugih naroda. Dakle, odlika ovoga ummeta. Dakle, svjedočenje. Vidimo da ovo drugo značenje se spaja sa ovim prvim. Prvo značenje je bilo najbolji ummet. Drugo značenje jeste pravedan ummet, pravda. Ne zbog onoga i ne zbog onoga da odskreće sa pravoga puta, da udovoljava ovome ili onome. Allahova ater je najpreći. To je to la ilaha illallah, koje nije samo na jeziku, već i na jeziku i u srcu i prije svega na djelima našim. Reći će Muhammeda i njegov ummet. Vi ćete biti pozvani i njemu ćete svjedočiti da je dostavio objavu, a potom će on vama svjedočiti. To jeste, vi ćete svjedočiti Nuhu alejhi selam da je on dostavio Allahovu poslanicu. Jeste istinu čuli kroz Allahovu objavu. A Resulullah sallallahu alejhi ve sellem biće vaš svjedok. Dakle, kao što ste vi odabrali da budete svjedocima drugim narodima i to Allahovom poslaniku, tako neće vama drugi niko biti svjedokom osim najodabraniji Allahov Resul Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj još hadis u malo drugačijim formama prenosi Imam al-Bukhari, Tirmizi, Nesai i Ibn Mađe. Kur'anski ajet وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. I tako smo vas učinili pravednom zajednicom. Najboljom zajednicom i pravednom zajednicom. A to ide jedno uz drugo. Jer ona zajednica koja je najbolja, to je ona koja je najpravednija. A najpravednija je i najbolja. Tako da se ova dva značenja svode na jedno. Svjedoci će biti na ahiretu, što je posebna odlika i posebna vrlina i odgovornost. Jer šta znači biti svjedokom na ahiretu? To nije kao biti svjedokom na dunjaluku. To je puno veće. I puno veća odgovornost se traži. Jer na ahiretu se neće svakome dati ni da bude svjedokom. Doći na dunjaluku svega i svačega. I zato su prije ulema postavljali uslove za onoga ko može biti svjedokom na dunjaluku. Pa čak su išli do te mjere da čovjek koji bi namjerno propuštao sunnete, da se od njega svjedočenje ne bi uzimalo. A šta je s onima koji propuštaju farzove? Narod ide od onih najboljih prema sve gorim i gorim. U jednom prijašnjem narodu, i ovo dobro čujte i zapamtite, u jednom prijašnjem narodu bio je jedan pobožnjak, mutekija, čovjek koji je predan uzvišenom Allahu dželešanu. I bio je u jednoj prostoriji gdje je ibadet činio. I dođe mu majka i reče, sinko moj, a on u namazu. Pa pomisli u sebi, moj namaz ili moja majka. Preći mi je moj namaz. A mati kada joj se sin ne odazva, reče, da Bog da ti ugledao lica nemoralnih. I dada mu Allah, da ga jedna optuži za nemoral. A on je čist od toga. Pa dođuše i srušiše mu tu kuću. I dovedoše ga pred sud. A on, pošto se oslanjao na uzvišenog Allaha, reče, dovedite mi to dijete. Donesite mi ga. Pa mu stavi prst na stomak. I reče, ko ti je otac? Dijete. Iz Bešike da progovori. To je od onih koji su progovorili u Bešici. Pa reče, moj otac je taj i taj pastir. Pa ljudi rekuše, sad ćemo ti zlatnu napraviti. Kaže, meni zlatna ne treba. Što znači, prije, ako bi nekome dovu činio protiv njega, rekao bi da Bog da vidio lica onih nemoralnih žena. A šta reći za današnje, koji ne samo da gledaju lica, već gledaju puno veći od toga i puno gore od toga. I to ne natjerani na to, već svojom voljom. Kada misle da ih niko ne vidi i da ih niko ne prati i da ih niko ne kontroliše. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Biće ih džennetlija puno od onih prijašnjih starih, a malo od onih kasnijih. Kada ti se dadne da budeš svjedokom na kijametskom danu? Zar to nije čast i počast? Kao ummetu, tvoje svjedočenje priznaje se kod uzvišenog Allaha dželešanu. I u hadisu Resula alaihi salatu wasalam, kada su ashabi rekli za jednu dženazu, divne li osobe, a Resulullah alaihi salatu wasalam potvrdi i kaže, veđebet, tako i jest. Prođe druga, pa kažu, loša li je ova osoba? A on kaže, veđebet, tako i jest, tako mora biti. Pa kažu, Božji poslaniče, šta si to rekao? Šta to znači, tako mora biti? A on odgovara, vi ste Allahovi svjedoci na zemlji. Kome vi posvjedočite, to mu je šehadet. To mu je svjedočenje. Ono mi ste posvjedočili da je dobar. I jest takav. Kod Allaha uzvišeno. A za drugog ste posvjedočili da je loš, pa i jest takav. Kod uzvišenog Allaha. Vi ste Allahovi svjedoci na dunjalu. I to se odnosi na vrijeme dok se čista priroda ne iskvari. Dok dobro ne postane kod ljudi zlo, a zlo dok ne postane dobro, što je jedan od najvećih musibeta. Pa kažu, radite to tako jer većina ljudi tako radi. A istina se ne povodi za većinom. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Kada bi istina se povodila za njihovim strastima, nered bi nastupio na zemlji, na nebesima. Na nebesima i na zemlji. وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Ako budeš slijedio većinu onih koji su na zemlji, oni će te skrenuti za pravoga puta. I zato gleda se na onoga ko govori. Prvo, a onda šta govori. Vi ste Allahovi svjedoci na zemlji i po ovom drugom hadisu vi ste svjedoci uzvišenog Allaha na ahiretu, što je puno važnije i veća odlika, jer tamo je sušta istina. Kad uzvišeni kaže maliki jevmi din, vladar i gospodar dana suda, on je vladar i gospodar i dunjaluka i ahireta i ovog i budućeg svijeta. Ali na ovome svijetu ima ono, onih koji kaže ja sam neprikosnoveni, neuzobilja. A bit će na ahiretu taguti i ti koji su se oholili i nisu htjeli istinu prihvatiti. I druge ljude smatrali manje važnim i manje vrijednim, bit će ko makovo zrno na ahiretu. Ljudi će ih svojim nogama gaziti, jadni i bijedni. Maliki je umidin, ali na ahiretu ne imate izmišljene slave i veličine. Tamo je sušta istina. Na dunjaluku nađeš svjedoka, nađe se svjedok. Ko je i kakav je, ko te pita. Ali na ahiretu ne ima. Znači, vi ste svjedoci Allahovi i na dunjaluku, a posebno na ahiretu. Ja'alnakum ummeten wasata. Učinio vas je pravednim ummetom. Što ukazuje da je to ajeta. Litekunu šuhedaja alen nas. Da vi budete svjedocima svim ljudima. Što znači, uzvišeni Allah je vas odabrao kao ummet da budete svjedocima ljudima, za njih i protiv njih. A što se tiče vas, za vas svjedokom nije drugi niko učinjen. Za vas svjedokom i protiv vas svjedokom niko drugi učinjen nije do Resulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Es-sadiqul masduq, koji istinu govori i kome se vjeruje. Koji kaže, iz ovih usta ništa drugo ne izlazi osim istine. Čak i u šalu. Dakle, svjedoci na ahiretu, a ja vam sad postavljam pitanje. Šta znači ako nam Allah kaže da smo kao ummet, da nosimo taj emanet svjedočenja i pravedne zajednice na ahiretu da ćemo svjedočiti? Znači li to da mi obaveze nemamo na dunjaluku da sudimo? Znači li to da prepuštamo najgorim halkovima, najgorim kafirima da nama sude, umjesto da mi ljudima sudimo po Allahovoj knjizi koju je učinio وَمُهَيْمِنَ عَلَيْهِ, knjizi koja je iznad svih drugih knjiga? Ummete, našta smo se spustili i srozali. Opet se vraćamo na taj efbalijet, na to najbolje i najvrednije. Allah vam hoće najbolje, a vi nećete. Allah vam hoće dobro, a vi nećete. Izbjegavate. O ummete, kako Allahu džavab dati na ovo sve? Kako mu odgovoriti i šta reći? Šta kao odgovor izustiti? La yetekellamune illa men ezine lahu rahman. Neće toga dana govoriti niko drugi osim kome ezine, kome izun, izun dadne uzvišeni Allah. Wa radija lahu qawla, i s njegovim govorom bude zadovoljan. Jer će nekima uzvišeni reći, qalak se ufija, umuknite, wala tukallimun, ili jedne. Teško li se tada nevjernicima i nepokornima kada se uzvišeni rasrdi, kada u strahu budu Allahovi poslanici, šta će biti s ostalim? Dakle, ovo nam ukazuje na veliki emanet koji nosimo još na ovom svijetu, a to je da budemo pravednom zajednicom. Mi na sebi i mi među sobom, a onda pravednom zajednicom među ostalim ljudima. Imamo ljudi koji pozivaju u to i kažu, mi hoćemo da Allahov zakon sudi, ali ne znaju kako. Misle da je to pitanje, hajdemo nek nas je više. U tome kvantitet ne igra ulogu. Kad je Talut, onaj koga je Allah uzvišeni odredio da bude predvodnikom Benu Israila, u borbi protiv Đaluta ili Golijata, kako se kaže, kada su izašli i onako mala skupina, šta bi? Ožednjeli, došli na vodu, na rijeku. A on je iskušan. Kaže, ko pije s ove vode, sa mnom ne. Što znači, ako nisi u stanju sa sobom šeitana slomiti i prelomiti, kako ćeš s drugim? Kako ćeš u većem iskušenju? Nisi u stanju u džaniju doći. Nisi u stanju ne saba navakat ustav. Nisi u stanju ne uzimat haram, kamata i ostalo. Šta onda? Dakle, prvo sa sobom moraš riješiti. Pešari bu minuhu illa kalilami. I onako mala skupina, većina ih je pila. Illa kalilami. Samo malo njih pije. 300 i nešta ih je ostalo samo. Pa kako da se bore? I iman je na kraju pobjedio. Što kod nas ne znači, hajdemo nek nas je više. Hoćemo kvalitet. Zbog jednog Allahovog groba, uzvišeni Allah je spreman rat uspostaviti cijeloj zemaljskoj kugli. Men ada li valijen, fekad adentuhu bil harb. Ko onoga koji je moj, uzvišeni Allah kaže, koji je Allahu predan, Allahu iskren rob, mutekija, bogobojaznik, koji izvršava Allahove propise i kloni se harama, koji je u svakom hajru prvi, ko takvome neprijateljstvo izrazi, ja im objavljujem rat. To kaže hadis kudsi. Šta znači iman kod uzvišenog Allaha dželle šanuhu? Pa zar nije uništavao cijele narode nekada zbog jednog, ali jednog čovjeka? Zbog onoga koji je dostojan da nosi ime čovjek, koji ne da poniženja u Allahovoj vjeri. Dakle, od nas se ummete traži da budemo pravedna zajednica i na dunjaluku prije ahireta. Hatta tekune dinu kulluhu lillah. I pogledajte tefsire.

uzvišeni Allah te bareke ve taala. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. Do dan danas govore. To nam Kur'an kaže prije 1400 godina. I govori, ako mi budemo istinu i pravi put koji je s vama, koji je s tobom, o Allahu poslaniče, ako mi to budemo slijedili, nutahattah min ardina, zbrisat će nas iz naše zemlje. Nema ni države, ni nacije, ni ekonomije, jer vjeruju da oni onamo daju na faku, ne uzu billah. Vraćamo se na ono osnovno pitanje. Ne može se uspostaviti Allahov zakon bez čiste akide i vjerovanja i ubjeđenja. I zato, kada su Resula alihi salatu wasalam i skupinu ashaba sa njim pokušali ucijeniti ekonomijom, pa su ih ograničili da borave na jednom pustom mjestu, još dok su u Mekki bili. I ne ima trgovine sa njima, i ne ima ženitbe, ni udaje, i ne ima kontakata, i tako dalje. Ashabi kažu, usta, ove usne, kaže, postale su nam tvrde kao devini pavci. Jedući trnje i koru s ono malo drveća. Ali ne da din, ali ne da iman koji je u prfima, zbog dunjaluka, jer nije hajvan, da mu se kaže jedi i živi i otiđi onda u džehennem. Jer ima pameti, ulaike humur rašidun, to su oni pametni i mudri koji ne prodaju svoju vjeru za sitne pare dunjalučke. Jer se u hadisu Rasula alaihi salatu wasalam kaže da će doći vrijeme kada će neki ljudi osvanuti kao vjernici, a omrknuti kao nevjernici. Gubi vjeru preko dana. I omrknuti kao vjernici, a osvanut kao nevjernici. Gubi nog preko noći svoju vjeru začas. Šta je razlog Allahu poslaniče? Što to tako? Šta se to dešava? To je nenormalno nešto. A on kaže, je bi odinehu bi aradi munet dunije. Prodaje svoju vjeru za dunjalučku korist. To je to. Prodaje ono vječno za prolazno. Trajno vrijedno i skupo za ono bezvrijedno. E tako. To je ta pravedna zajednica. To je ta najbolja zajednica i to je ta zajednica pravoga puta sirati mustaqima. Ummeten vasata. Srednji put. Pozabavimo se sada pitanjem pretjerivanja u vjeri. Šta to znači? Hadis Resula alihi salatu wasalam nam kaže, no što bilježi An-Nasa'i i Ibn Mađe u svojim zbirkama, da kaže iyyakum wal ghuluwa fid din. فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. Čuvajte se pretjerivanja u vjeri. Oni prije vas su bili uništeni samo zato što su pretjerivali u vjeri. Ja ehlel kitabi la taglu fi dinikum. O ehle kitabije, nemojte pretjerivati u svojoj vjeri. Gajr al-haq. Sljedeći neistin. Vola te tebja u ehva'a qawmin i nemojte slijediti strasti onih kad dalno mu qabli. Koji su još prije zalutali, va adalnu kathiran, koji su mnogi na krivi put odveli, va adalnu an seva'i sebir, i koji su s pravoga puta skrenuli. Na početku da ukaže na činjenicu da se ovdje pred, pod umjerenošću nikako ne misli da je to sredina između istine i neistine. Da je to sredina između imana i kufra.